loolu day gën a dalal suñu xel, day gën a dëgëral suñu yaakaar. Kon na jëm kanam te na yaatu ci mboolem talib muy yëg ak tëj ak xaj mi ak fasaax. Boo ko mën a waxee ba nit man ko jëriñ, ndax li fi ne ñoo ñaa ko fi bàyyi. Waaw, ñu amoon yëg, am fasaax, li fi nekk ñoom ñoo fi bàyyi. Kon seen njël ñu ngi dox ba bisa la tey jii. Seen maqaama ak seen gënal ci yàlla di dolleel jamono ju ne. Kon boobu bokk ca ñooñu doom doom sa Moussa li mu am xam-xam ak yëg ak fasaar moo ko bay fii bu ëpp tey mbay. Sa maqaamam sax wu nekk mu ngi dox. Soo defee kon loolu man lay bàyyi xel. Xaqiqa ndolal la ci sharia, wante sharia du wér mukk, yàlla du ko gërëm mukk, te duul xaqiqa moo ko nag. Yàlla nag am na ñettam jël nañ jëgalam teg fële, jël yërmande teg fële, jël ngërëmam teg fële, bokkuñ. Ngërëmal yàlla lu tuuti la, njëgalal yàlla waaye njëgal yàlla itam yërmande yàlla ko ñii lañ ci yermande mo gëna yaa ci jéggal jéggal mo gëna yaa ci yaram su ko defee nag ñett yooyu benn bu ci nekk yàlla du koy jëfandiko moo tax alquran di ko jàngale daa tax na too min rahmatillah inna laa yaqutu noba jamia loola ci biir yermandi lay tàn waaye ña am ngërëm loola mooy nekk ca la yàlla gërëm moom rek koy may te loola yomb war na ko boog ni yaa nga ca te fekk nekk na boo gisee sëñ tubaab di la wax ne na nga sàmmante sa baatini yaram te wax da ci lu bari man yantrul quluba wa sarair doona la ci la wax minaa yi kulu zahir salaa sala waxaat adis bi ne inna laa laa yantu ila aswaarikum lakin yantu ila qulubi bu ahmad wa gis nga foofa ñuy joxe moo mata bàyyi xel dara man ta baax te defal man soot gi ñu ne ko ci biro xam muy ponk sari xay ñi ko ahlu sarihay defee ak ñi ko ahlu akkay defee dañ ko def nañ koy defee waaye ñoom dañ ko dul jógee ñee nag dañ cee jóge te loolu sa Moussa wane woon na ko fa toog ak benn borom xam-xam ñuy wax tam mu ne ko daal man daal mu di ñoom a jaax benn waaye tijaan kilifa la ci yoru tijaan mu ne ko Bay Fall mu ne ko nag Bay Fall nag def ci ndànk ana luñ la jaaxle wax ko ba nëpp te mooy ñàkk a julli bi nekk sëñ mu ne ko Bay Fall day sóoruwul nga bay ba wax ci yam mu ne ko ana Bay Fall yi mu ne ko maa ngi nii kenn laa ci Bay Fall waaye na ko yow doo julli te Moussa ne ko duma sëlma sëlmal dafa araam waxu ko duma julli de waaye daf ko ne ndax tam ngay julli yow mu ne ko duma sëlmal tegte na sëlmal dafa araam te ñoom seen lépp noonu lañ ko keroog bañ kàbbaree seen kàmboor armal ba bis yàlla tey bi ma ñu sëlma kon nag bokk da kiy julleeko sëlma julli dañuy wax ci tourné contrat booy signé la contrat nag boo ko signé dem te dina law yerdee boo ko yokku te fàttee di ngay jàng moo la ko war iyaaka naxbudu wa iyaaka nastain loolu bi nga taxawee di ko wax da ngay jàpp ne nekkagula ci waaye da ngay signé contrat fa ngay jeexale nga tekki ihdina siraata almustaqim siraata allazina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ad-dallin loolu yombul di ko mun dimbalal yàlla mënoo ko ko xam ne réewul loo sànkuwul soo defee kon mu mel ni loolu dogul suñee ak yàlla wax ba nëppi nag ana loo war dem mooy jox nag looleeg waxe yàlla ga fet loo koy mate mate waa doo ko wax rek nag jógee ci nag salaam alaykum li bi jeex na sox say soxla fàtte ko sax bu waxtu jotaan nga waxat bëgg dëkkee noona boo moytul sa julee moom sori yàlla lay jox asaka dañ ne boo ko joxee mu sellal sa alal ñoom dañ gis ne amuñ dara ñu jël seen bopp jébal ko yàlla keroog ba joxe seen bopp yàlla keroog lañ ñàkk. Kon joxuñ ñoom desal yow nag dangaa joxe ba na ko defal te la nga desal moo ëpp la nga jox. Tamaale sax nañ la ko féetloo doo ko defee noonu. ñoom nag joxe gi ñu jox yàlla seen bopp loolaa tax téyewatuñ dara. luñ teg bu jaam ak yàlla yooyu soxla ko jox ko nga xam ne alul yàlla la. ba tax maam Serigne Fall daan wax ne risaala dafa nay ñu ne ko tax mu ndax jël fonkal mu am ni yàlla nga séddu ko benn séddu sa bokk juróom-ñeent risaala ko nay. man damaa jël lépp jox ko yàlla wax na dëgg. moo tax asaka wàcc dafa joxe boppam yëg ne moom moo matul dara. moom dafa jàppoon ne ki asaka war mooy Serigne Touba waaye mu alalu Serigne Touba la te loolu la dund te loolu la wane te ba mu génn Serigne Touba génn da dafa ne man nañ ma miraasaa alalu Serigne Touba la te noonu lañ ko defee ne ak xam yoon moo tax kooku moo raw mboolim bëri yàlla. fa mu tegoon yàlla ci yëg-yëg fa mu tegoon yàlla ci bëgg yàlla noonu bu ko def. seen koor it amul koor tey weer yi nga dagg juróom-ñeenti weer wala fukki weer ak ñaar ñu dox leen yàlla ci sa dëkk. ñoom keroog bañ wooree koy xakk sa sa daggaat seen woori koor du dagg ci war lañ def. may war ngul yàlla gannaaw si jubbu yàlla aj naa fii keroog bañ ko defee jégewuñ fu lañ def. te loolu Serigne Touba koy nettali ci benn waay Habib bun Dinaar dafa jógoon di dem Makka sol yëre yu baax am warwaay yu baax am yóbbal bu doy dem ba ci yoon mu daj benn gune bu ndaw Makka la jëm waaye tànk lay doxee yëre yem mbay la ko te it pon ba dara ne mu dajak jot ko ci yoon mi ne ko yaa dox ba da ko ne mel ay na koo jógee xale bi ne ko maa ngi jógee ci moom. mu ne ko wa illaa ay na fan nga jëm mu ne ko maa ngi jëm ci moom. mu ne ko nag yoon wi de sori na am sa yóbbal. mu ne ko maa ngi yóbbaloo juróom. mu ne ko banat ban mu ne ko kaaw fi yaa ay insa di mooy sama yóbbal yàlla mooy kaaf yi yàlla mi nga xam ne moo doy te moo am doy moom laa yóbbal. yàlla mi nga xam ne mooy ci wóolu yàlla mi nga xam mooy ci jindi yàlla mi nga xam moom mooy ci jub kii mooy sama yóbbal mooy sama yëttal ci yàlla mooy sama yóbbal. waaye daal di ji mantu bi mu soloon daal di ko sànni xale mu jël mantu ba sànniwaat ko ko delloo ko na ko rafle ci addina moo ma gën a rafle yow man ko yàlla. mu ne ñu ànd tem bañ demee Makka ñu del da jaar ci fa ñu wëree kaab bay war danga naan labbayk alaw ma labbayk yàlla wuyu naa la yàlla wuyu naa la. mu ne ma day yaxale la moom ngi war wa ko taal mu ne kell mu dellaat ko ne waaw yow ñëpp naan labbayk yow nga ne kell wa ko loo taal. mu ne ko damaa bañ wax yàlla na ko labbayk mu ne man laa labbayk yàlla wuyu si naa la mu ne wuyu si woom te bët na ko dem na ko yàlla wuyu naa tuwuyoo yàlla ndax yàlla boo ko yëgut fi nga jógee mën a ko wuyu fi nga jógee boo dee Makka mën a ko wuyu man ndigal it waaye def bàyyi ko mu jàll ñu demaat ba Arafat ca taxawaayu Arafat ba ñepp taxaw ñii di rey seen addi ñu am gélém ñu am bëy soo xar ñu am nag kenn ku ne la ngay rey cëpp muy sa addi jàmmoo ko yàlla. Kale boom daa taxaw ne yàlla ñu am gélém ñu la koy jaamoo, ñu am nag ñu la koy jaamoo, ñu am xam ñu la koy jaamoo, man sama bakkan la am maa la koy jaamoo, daa di xàcc rek def ko. Ñu ne waaye noonu la tedd. Loolu ndax nga dégg ñu naan boo demee màkk bu sa aj nangoo da nga fay def. Aj bu nangu borom bi ñibbi ñibbis nga boobu nag fekkul sa jëmm def. Waaye sa xol da fay def ak sa xam-xam da fay def. Parce que yàlla kenn du fa dem nag wuy bi yàlla ba noppi nag di fa jógee di ma xàgg moom xàgg rek lay doon. Kon ndax lu xàgg seen lépp nii lay def. Moo tax ku ëpp ci ñoom moonu leen ko risque. Ki ngay corrigé da ngay xam fu muy lëggee bàyyi ko xam ne fu muy lëggee jotewu la ko xamuloo ko soo corrigé sa mbokk ngay corrigé rek waaye xamul ko. Moo tax ñoom ak ahlu sa yi ñoo ko dégg abadan. Te nag foo gën a jegee ñoom ñoo ko jox. Man toon laal na ko sànq gis nga addina dara mun ta yàq nit xanaa notel de mën na notel mooy ab suñu ragal li ñu ko ragale waaye loola mën ta nekk ndax yow mën a daj ku nekk moo tax lu gàdd yi bëri bëri lu sandarme yi bëri bëri tawñu nga def ay toox doo parce que mën a yenn ku nekk te it mariñoo xam lépp léegi leen tax di jiñ ko ku deful dara ba fa ko ci fi naag te xamu ñàkk xam sax moo tax. Su ko defee kon loolu la du yàq. Awlu xaqiqa nag xol yi la ñuy defee xol yi la ñuy yàq. Borom am yërmande di toll ni kum da jàkk rek gis boppam ci yow. Lum yéenewul boppam du la ko yéene lum du def boppam du la ko bu ñëpp meloon noonu jàpp. loolu biñ ko waxee sëñ tubaab ñi nga xam ne moom xam na liy def ak nit te yëpp ko it te ñu fi nekk ci gën a bëri ñëpp yëpp ñoom loolu mais xoolal résultat bi mu génn ak bi mu andi ba mu defee la ko def ba yëpp mat dafa joxe exemple bu toll ni Touba dëkk bu toll ni moom di benn dëkk ci biir Sénégal. Te lu Sénégal di yaatu yaatu lu dëkk yi bëri bëri bëri Touba moom sëñ Touba ku moom Macky Sall borom réew mi de waaye moom Touba de mooy li réew mi de waaye Touba moom moomu fa dara. Loolu lëggéeyam sëñ Touba la bu yàlla nangu te day wane nag ne ndeke xel mu sell la xam-xam ak ver bu ñu te faxu da def gënaaw. Ba lay sa yi tudd sa waadal gis mi sa fa asal fata wasu al fahim ak am fa foog ne tubaab rek koy roy waay ngir der bu yàq yàq sëñ tubaa leen der bu ñu bii dee du tax mukk ñu def gannaaw gis nga mag ñi dañu amoon pour la te yëgoon yàlla bàññeef mos na dem ak sëñ Cheikh Mbacke ci réwi naar yi tubaab ak seen nulaay yi nit ñi pomp seen foog ndax kilim la nga bañ sool mele ne leen de bët la cay gis ca lu ñu lan la kaa bu gën a ñuy war di ko siyaare rek mu ñuul kon der bu ñuulit bu leen jàpp ne def gannaaw te ñoom kenn ku nekk di def nga ful la def nga fayda boo xam ne borom der yu weex ya xam ne yow yaay kan ñooñu de daara jañ génne ak école dañ génne ku ca génnee xam fooy teg sa sànq xam noo defaree addina tey ñu fi nekk buñ leen nangu noonu rek ñu teg leen ci yoon boo xam ne buñ ci jaar yëpp jàmm waaye seet nañ leen parce que foog ne seen xam-xam mën a doxal yow ak a mën a doxal yow soo defee kon am leen fulla ci li ngeen yéen seen xam-xam àddana andina, parce que xam-xam maarifa mooy indi lépp ci ndeyu xam-xam. Téere bii ñuy jàng la ci nekk lu mu bëri bëri bëri bëri te ñu jàngu dara la ci ne jàngulon dara lépp luñ bind ci ñoom la ci ngay te ñoom bind ñu tiibuñ yoon téere di liir. Kon kee waruñu gëm ne xam-xam mën naa jógee feneen ku ñu jàng. Waaye nag tey jëm nañoo dem ba nga xam ne ñëpp maa seen daal nit daal moom bu jàngu ñoom daal xam-xam rek lañ buñ amoon xel na tey déglu kiy wax donte dañ ne jàngu ñu déglu la muy wax daw ceetaat téere ya nga xam ne wax nañ dëgg su boobaa dañ xam kii xel mu neex la yor wala xam-xam la yor. Waaye nag dina ko nangu li dañ naan xel mu neex la yor dañ naa wax yónni bi rek bi xaaloo asaatu awalin xel mu neex la rek ma def ñëw di leen wax rek lay jël indi tey waaye amul xam-xam la muy neex rek. Ñii ne ak day dem jege ay mag rek ñu xamal ko mu ñëw di wax. Waaye bu ñu amoon xel yonte bi nag wax alquran sax moo leen toon comme moom nee ngeen jàngu dara amul xam-xam kon li muy wax nga leen ba indi benn saar yéen ñi am xam-xam wala boobu ngeen mën ci indi saar itam yéen ñëpp dajale ngeen di indi benn aaya bu jub rek yéen ñi am xam-xam. Waaye bët na toto ba léegi benn aaya alquran kenn mën ko kon nag jëm jooju leen nga xam ne nañ ñoon jàngu génnul dëkk ay riwaayat di bàyyoo ko ci moom ay waari di bàyyoo ko yàlla di ko wax yàlla di ko wax yàlla di téere boobu leen def adina kap kap tej kenn mënu caa yokk dara kenn mënu caa wàññi dara sa jamono du koy jot mukk ci adina wax na la démb wax na tey wax na la te dara maa ngi koy kenn te tey la gën di leer nag noonu mu waxaat ko ci ay hadisam fu jamono toll yi wax na ko ak li ñëw ci ak seebu lu ne wax na ko te bu ñëwee na mu ko waxat lay def jëmu ji mel noonee war nañu laaj ko ku doon xam yàlla waxal loo xam ne boppam nag in huwa illa wahyun yuuxa àlla moo sa bil quwa soomir mustawa woo bil ufi l axla su ma dal naa fa sa dal laa fa kaana xaaba xawsayn aw adna wa aw xaa il abdi ma aw xaw kenn xamu ci dal da ko yàlla xamal moom la ko xamal ba mu ko xamal kenn fekkewu ko te waru ko kenn ne kooku nag képp ku yaru ci keppaaram rek mën a doxal adna ak àllaa parce que moom moo yoroon adna àllaa ko doxal waaw moom moo yor àllaaxira di ko doxal ñam yoroo nit yor adna àllaaxira di ko doxal xanaa dañ dem ba mu yàgg kay ñu xaajale ko ne ñii nañ yor adna ñu yor mbiru àllaaxira bu fa la yàqu yàqu loola andi coon fépp yàlla tey bi loola andi coon te fekk loolaa ngi doxal coon kon xam-xam mooy li mooy alxelm laa di kasat riwaaya bal anwa noorul maadiraay noorul maadiraay nag ku ne xam ne nag duur xaal déedéet duur dangay dem sëriñ mu tegal téere déedéet nooru maadiraay moom na ko Cheikh Moussa nee na waa rek la waa rek la buy jox ba tax moom Cheikh Moussa gis na la mu doon bind ba seet mu indi xam-xam bu jeex ci lépp nag ci lépp ci doxali du addina accident ci ma borom boo ko xoolaan da nga naan kii jëmm la jur jur ci mbir ñi xam ba xamuñu dara moom Cheikh Moussa wutewu nañ ñu fu ñu jëm rek moom war na leen daa jëmee fii bokku doon ñu fi jëm parce que bokku doon ñu lu njëg bokku doon ñu xam bokku doon dund kon war na wuteeg nit ñi waaye am xam-xam bu toll noonu te topp ci ñi fu jëm nga jëm te luñ ne nga nekk kon yow sa xam-xam lu mu lay jëriñ yow. Yow kay war a yow wuteeg ñay nelaw comme nit ñi dañuy nelaw yow mi yow kay war nga wane lu beer lu wuteeg lay ñay nelaw ne nii la doon dundee nag ci lépp ci leppam ci leppam mbirum adduna mu ma doon bi Cheikh Moussa duggee rek andi ci loo xam ne ñaa ngi ñaa ngi mu dem waaw lii moom lu mu dem du sotti bi que ça lu mu setaan rek loolu la ñu waaye fu muy mujj mooy kenn ku ne ko jëmoro lu ne lu ne te noonu mu ko daan jëfee wàllu saahira baax na jëm lu taxoon mooy yàlla moo ko ñee taribtu bi anni kayisun bintibaayi wa anni rayyaanun bi asfaamiya loolu la suñu baaw xool yàlla dafa am jaamam yoo xam ne moo leen di fëkk-fëkkal na leen jox leen nii la ak na amina ñu jog nag di wan jaam ñu itam yoon ya gis nga duut yàlla ñëpp lay fëkk day fëgg jaam ak jaam fëgg ay jaam noonu rek lay doxee. waaye yàlla dafa gëloon ñëpp kenn lay fëgg nag su àccee jógal nga yetti yàlla kooku nag ku yeexoo ci mënu ko su ko defee nag moo tax kon ki yàlla fëggal kii fëgg jaam yi bokk ñu ba tax toujours damay wax ne dañ ko bàyyi xëy moom sax bu sax baax. nit bi ñàkk àddana am nañ fuñ jógee mooy kon am na fuñ jëm am na fuñ bokk. loolu sax su ne dañ ko war a xam dañ ko war a wóolu dañ ko war a ñeme dañ ko war a wone. dafa waxoon benn kat ne sëñ tubaa dee daf ne yéen si mooy wati laam ñu nangul ko ko mu ànd ak moom su ko roy. waaye man sëñ tubaa bu joroon yoonam ma ànd ak moom ak fu mu jëm xam sëñ tubaa tubaa noo ne mu wulul sëñ tubaa ne ba sëñ tubaa joroon yoon mu ànd ak ma ak fu mu mën a jëm war nañ ko mën a wulul sax mu taamu ba bu joroon yoon ñu ànd ak ma ak fu mu jëm nga xam nañ na xam na xaajmee na suñu sàmm fu mu jëm mooy jëm kay su ko defee nag kon ne jàkk jëmul de yi leen xool ko baax te jëm ko roy jàppal ne jàkk sëñ tubaa la jàppal ne mooy jàkk yi tubaa la jàppal ne mooy jàkk yàlla nii rek lay def. su sa bët seggee ko ci moom ngir xeex ko ngir xooli keneen ka ngay xool doo ko gis da koy wax rek waaye doo ko gis sëñ tubaa laa jox sëñ tubaa laa wóolu sëñ tubaa laa nangam ci yow dégg rek nga am sëñ tubaa ci ngir ne jàkk ak sa bët wax la li nga wax defal la li nga defal nga ne man sëñ tubaa laa jox ak moom lim leen fal nag spontané li nga jox ganaa gëmatoo ko ba làq nag li nga jox nag buuloo ko ñàkk bu nëpp sa ne gëmoo ko. est ce que loolu nga sëñ tubaa ma nga gëm nangul na sa ngëm yow sëñ tubaa daan ak naafi toloon naafi dafa bëggoon ñu jaar ci yoon moo tax waxtu woo mosaan teggeen ba si ci moom rek mu dellaa la ci yoon bëggoon ko noonu taalibee ngi boo xam ne ka ko seexal cirul néew ni ko seexalee mu dem bëri mbooloo lool waxtu mu ñëw sëñ tubaa rek jaar ci sëriñam siyaare ko mu ne ko nañ dem siyaare sëñ tubaa noonu la ko daan defee di xanaa dem na ba mboolo ma jaay ko kay mun léegi daa tegg sëñ bi rek dem sëñ tubaa ma ama soxla ma soxla si ma tegg sëñ bi rek ba sëñ tubaa siyaare jot waa sëñ bi ñëw siyaare sëñ tubaa mu ne ko ndax sa waay jaar na su ne ko dee gis ma ko ci mu ne ko nag bu ne bala ko joxee sa cere suba da ngay xaar ba mu jaay ko ba dox ko xam ne jaaru yoon te xamal na ko naat ka sa kon yar waaye yar na ko kaala gam ko joxoon def ca lam ca def boolo ma topp ko kaala la ko joxaat dékkaat am seen wet kon ñoom dañ bëgg lépp jaar yoon fa nga jaar ba am la nga am bul ko xeex daan na wax moom tax mu saa ci mbaaxam taale bu mu waxta wax naan demal barab fer nga boo fa bàyyi ko ñëw sax daf naa demal ci bu ndox mi nekk fi wane ca moom wax da ko lulul jeex wala nga ñëw jébbul ci moom mu ne demal boo demee xam ne jiw li fi wut fii moom laa amee ba nu ko mbooloo toog mool toxtoon mbooloo moom leen nga nekk ci barab sóori rek nga ñëw jébbul mu ne boo demee boole naa la ndox meena na kon kooka tënkul nit gàllankoor mu te kat moo doon ne rek bëgg a jébbalo mu bàyyi la ko rek waaye soxla wut nit dafa bëgg nit di jëri moo tax moo setoon na ñun ci dax waaye jër na ñëpp ko ku nangu kon kooka jamono ñëpp ko waroon a amee njikkal ak can waxuma taalibee rek def waaye kulul taalib tam boo xamante ma dëgg-dëgg war ko sa ndax defal na la loo yëg ku dul taalib boo amoon xel war a tan sa ndax defal na loo yëg kon ñun yàlla baax ñu ànd ak moom nañ ko xam bu baax xam lim ñu defal bu baax ñu góorgóorlu nag jéemateer lim ñu jox nan la ñoo def ba jëriñoo ko ñu ngi ko waxee ak nan la def ba jëriñoo jaam yi sax loolu dañ koy xalaat saa su ne ci suñu ikkam ak mooy suñu xel ak suñu xalaat xanaa duñ la jox jëfun rek na la demal liggéey nga def fa jëfun yëpp tey tool xanaa kenn du ko bay njër la ñuy xam ci yow kenn. kon nag su ko defee ñu xool lan moo koy yaatal nan nañ ci jërñoo ak nañ ci jëriñe jaam yàlla. Teg suñ tànk nag bañ a taxaw bañ a gëj, bañ ko leemal ak lenn, bañ ko yëteg lenn, bañ ko bokkal ak lenn. Saa yi nag ak ci baat bi dama wax ne ni yàlla bañee bokkale noonu la sëriñ bañee bokkale. Waaw ni yàlla bañee bokkale sëriñ noonu la bañee bokkale. Sëriñ boo ko bokkale rek saa yàq yàq. Parce que comme le fété moo tax keneen dalo ko fété kon boo ko bokkale keneen tooñ nga yàlla fi fété jàng bi moo tax boo ko bokkale tooñ nga ko ci la bind yor la yore nga da ko boole keneen di yaakaar keneen di gëm keneen di sàkku ndumal ci keneen fàtte yàlla dañu la yor yore la yore kan lay sàkku ndumal ci mu xam nga ne kam doom gërëm moo tax ku xamul yàlla nag noonu nga dafa am leneen loolu xam leneen loo xam ne yaa ngi ko sàkku ci keneen tey gëm nga ne moom soo defee nag yaa ngi koy yëg yàlla dem ci borom pettaw yi ñu sànni la nangam nangam nangam nangam nga daw ca luñ la sant nga def fàtte nga yàlla borom béjjën bi ñëw borom pas ki ñëw borom ren bi ñëw borom turam ñëw ku nekk rek xat daal ne la maaman di maaman di nga gëm lañ la wax ana yàlla ñu ma tana noonu ñu waxee na noonu lañ jëlee seen bokk kenn mën la si bokkum dara ci ñëw te yooyu yëpp nag lu mu ci wan boo ko toppee boo ko toppee boo ko toppee ku ngay xëy rek tekki def teg fule rek yàlla jaar ko jaar kon nag yàlla lu koy ñu bañ ko fàtte moo gën loo ci laal xamal yëgal yàlla yëgal yàlla bul fàtte yàlla mukk dara du sot ci todu yàlla dara du ñu todu yàlla dara nekk todu yàlla li nga gis li nga gis ne képp yàlla li nga gëmal li nga gis képp yàlla moom rek kon nag gannaa boo ko xam ne yow ar yow gisal yàlla yëgal yàlla saa su ne si ni mënu ko yàlla teewul nag boo soxlaa nga ñaan ko teewul boo feewaree nga ko waaye damay wax toujours ne lay faj ci yàlla la di ngeen waaye jógee ci fikir bi wala doon bi dee boobu siru la boo xam ne yàlla ko tegee su ko namee de ci fikir bi booy roppi mu def def labal bu ko namee def doom booy naan mu def su ko ca namul nag da ngay fikir mu téye suñu ba du jëriñ nga joxe doom mu téye suñu ba du jëriñ loo joxe yàlla téye suñu du jëriñ suru bi ci yàlla la nekk fa muy jaar nag ba def ko doo ko gis sa bët du ko gis saxal du ko xam waaye moom xam na ko ci kàtt na ko sañ sa ko bare su ko defee nag moo tax nag kon boo gëmee yàlla lu ne mën a la sa Moussa ñaari léeg-léeg nit ñëw sa wat ñeebal ko fu ne def lu ne waaye def naa gën a ci docteur te waxtu mu naan dama ci dootu ba demee wala naanam per sangam te waxtu woo ko naan ba demee waaye nag day fekk ni gëm ko nag ah sëñ bi dama fekk woon mu ñaaral ma waral mu defal ma saa mun a ma dama ci dootu waaye xeeb na ni mu wax te moom xam na yàlla mën na ko woon pour bi lay def ak fa ngay fajo mais gëmal li mu la wax rek mboole ñu gëm ñëpp defee ko kenn ku ne ba nga demee ak saa la nga bëggoon am kon moo tax nit yàlla dafa doy waar lool moo tax boo amul xel amuloon gëm rek pour nga am ñu ndeg wala boog yàlla namu laa baaxee ku ànd ak ñoom rek yàlla la baax ndax am na loo xam ne moom mbaaxu yàlla rek ku koy may ngir maa ne waaye pour xel sax déedéet ndax bu doon xel ñëpp am ndax am na ñoo xam ne ñoo la la xel ba mooy su ko defee kon ngi leen di ñaanal kenn ku nekk leen ku yàlla dafa ñuy sax sa am sotti ci biir ak ci rek loolu bu amee rek bu def am ca barkeem ci wilayam ci xam-xamam sàkk saa yenn yàlla defal leen ko defal ñu ba fa mu bëggoon yoon àgg yóbbu ko ba yóbbu yóbbu njot te lépp ànd ak gërëmal yàlla zay ci baati barke xaadim sol ba la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la lañ cey dolli xorom mo tax am na da ngay xorom ñu am ñu xorom ndax su opé rek du neex lé waye nak bo mu xorom mi du neex da leng leng ben way na waxtu wa tuddé yalla su do ci te muta du neex waye ci muta man tey tu nak da xam lako tuddé yag nañ ko wax lool ndax taw yi nga ni kalima taw yi nga ni muy laa kon nak buñ ko yaq ari nak lu wax xam nga da ko sama taw xam rek buñ ko ne yalla yalla yalla dajal ñu bu li tabaski ne fess bu mu way tek ma tok ci bam def fess bu yalla bu ma kenn wax ci yalla ñew ci kat tok yag da tok yi waxtaan ñu ñaar kesse kesse mu delu ko xam ciar ciar mané ko mané yakara ñi koy wax té ko kalimu yalla mu daldi muñ dama ñepp taxuñ may wax waxna dëgg ndax day bañ mu law ta bu lawé ku ca bokk kon nak su bari ñu bayé fa ci bokk